מסיבת FFF בגש, DJ ויקטור קלדרון. Doesn't pay to give away what you lack. You'll never get your money back. It doesn't pay to be a runaway lover. It doesn't pay to give away what you lack. You'll never get your money back. It doesn't pay to be a runaway lover. It doesn't pay to give away what you lack. You never get your money back. It doesn't pay.

הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגש. די-ג'יי ויקטור קלדרון. Thank you.

בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. סוף השבוע ב-102 FM, האג'ז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגש, די-ג'יי ויקטור קלדרון. Thank you. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגש, די-ג'יי ויקטור קלדרון. 2 FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגעש. די-ג'יי ויקטור קלדרון. מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102FM. הדיג'ייז הטובים ביותר נהנים ב-102FM. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגש, די-ג'יי ויקטור קלדרון. Upon us. האדג'ז הטובים ביותר מלגנים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגעש, די-ג'יי ויקטור קלדרון. perfection of balance beyond the imagination. Can you imagine it? Different shapes and sizes, colors and things merge. מוגש בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. הסט, הדיג'ייז הטובים ביותר, מנגנים בפפסי מיוזיק 102.5. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגש, די-ג'יי ויקטור קלדרון. Thank you. השבוע ב-102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו סט מוקלט ממסיבת FFF בגש, DJ ויקטור קלדרון.